ذکر کو په سورې نازعات پسې انزول کې په سورې نجم نه دي ځکه مخ کې د قیامت حال بیان کو او پاره ختم کو په سورې عباسه کې دغه وجه بیان علت چې د دې قیامت د هیبت په پچا باندې چې د قران نه مخړولې ځان ته نه مستغنی کړی دمه دا او چل ته دلیل ذکر شو لس فضلته لک تفصیل کړي رستو دا وی دلیلونو په صورت کې اول تسلی د پیغمبر دا د قران په رسولو کې او په دعوت کې تسلی بیا اور سره د قران عظمت بیانې بیا تخویف او بشارت ته قسم چې مخکې ذکر شو فریقین او حالت بسم الله الرحمن الرحیم عبس وتولى څنګه شو پیغمبر امخ یې واړو انجا اهل اعما ځکه چې راغی دته یو لون سړی نبی اسلام ناشته او مقام کې سنادید د قریش و سره مشران او نبی اسلام دا هرڅو چې کدی ایمان راوړو هغه سره ډیر مصروفیت وو او دلته لون صحابي راغی اگر تاسو په تاوی کې څوک دی څوک نه دی نبی دې سلام تبه وي چې زو ستانه ځکړه کومه اوتومات ته توجه کا نبی دې سلام په دې تنګ شو چې زو غی سره لګیم چې غی سره خبر اخلاص کم نبی واستاجت پوره کم هو نو په دې کې پریشان شو اباسا تنګ شو تولا او دا غنه مخواړو اللہ رب العزت دا کلام ذکر کو پشکل دا تسلے کی چھ بندہ دے کنا بشر دے لوازم و سرخ پلشتا بندہ پدا سے حالت کی پریشان کی کنا خوا دا جمہور و قول دا دے چھ دا دا نبی علیہ السلام عباس و تولا خوا او بعضی مفسرین وی چی داد آغا کافر سر لگی چی عباسا و تولان جا اول آم چی نبی علیہ السلام دیولون سر خبر شروع کلا نا کافر خپا شو چی وردی پڑاگا پری خودما او دما سر کلام کٹ کو او دت مخوالو نیوزل خدا ذکر شو سور مدثر کی کنا حالتا خوٹی کتا چیز کافر صفتو چی سمم نظارا سمم عباسا و بسارا آخو حالتا خودلتا بکی دوارا احتمالشتا دیخوا او رستو سیاق دا دیتا قاضا کی جمراتی نا پیغمبر دیخوا زکا چی دا سی کلام چی دا ابتدا نا شروع کی کنا داگی تعلق دا پیغمبر سری اغه ته وحی کیږي او اغه ته د قران نسبت کیږي عباسا تنگ شو وتولا امخی واړو زکه چې راغی د تاړون سره و ما یذریکا او سکو کړی ته لاله یزکا شاید چې ځان پاکی ادا هډیر قیمتي شی موسی علی السلام فرعون ته وی چې هلک اعلان تزکا تنبیاء خدا غزی مواری پردیم راغلی زان پاکی او یا ذکر و یا عبرت و اخلی فتن فاوز ذکران فیدبور کی دل را دغا عبرت اغسطل او دغا قرآن اما من استغنا هرچی اغا سوک دے چی بی پروا دے دا ایمان فانت لو تصدا نتدا تاغت توجوك هغه قریش او سرداران وما عليك الا يزكى اتا باندې د دې خبرې ایس بوج نشته کدا غټ خلق ځان پاک نکی غټو خلقو چرته ځان نه پاک کړي نو دام د دې امت فرعونیان دي کنه فا الله يزكى فما من جاك يسعى هغه څوک چې راغی تا ته چې کوشش کوي د ایمان ورته لون سلیمان دیوالی شی قرآن وی یسعا پمند مند را آگه کم دا چی پمند را آگه نا یسعا دزلاغ سعی آده حق پرست چی کم سعی کئی ناغی مندی نوی لیوانی خو ندی لیوانی خلق مندی وی خوا دا دین امراد دزل چی زل کی دیر لوی محبت تنو خوا زل کی دیر لوی مینه دا خدای دا دین سرانو خوا لکه دی اولون سلی چی وح یسعا کوشش کئی کنا خوا وہو یقشا او دی یریگی دا اللہ نا فانتا عنہ تلہا نتددنا غافلی مکولا کلا چریدا سندا دا قرآن عزمتو گورا انا تذکرا دا قرآن یو عبرت تیم یو نصیحت تیم یو دا اللہ طرفنا خزانہ را غلی دا فمن شاء ذکر نو دا خوخی خبر دا کنا سوسو دلویلی شو خوا دا غچا چی خوخی نو عبرت تیو اخلی فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت دا قرآن پاغ صحیفو کیو چی غدیر عزت مندیوی مکرمت مرفوعت دیر اوچتوی پا مرتبہ کی متوحارتن او پاکیوی دا خلق دا لاسنونا در چالا زغیتن رسیدا بے ایدی سفرتن دا دا اغی ملائکو پا لاسنو کی راولی شوی چی اغی تگرا تک کی سفارت کی دا انبیاء و دا اللہ پا مینز کی سفیرانی دی کنا خوا کرامن دیر نیکی دی بارا رہ دیر عزت مندی دی او دیر نیکانی یو جبریل دی خو پجم او پجم سره ذکر کوي کنه او یا نورم راولبا جبریل پکې امیرو زاد قرآن عظمت بیان کا ترغیب ذکر کو نو زجر ذکر کوي معارضین او منکرین لرا چې داسې عزتمن قرآن څوک انکار کوي او خلاف کوي قتل الانسان خیر یو تکي دته ساجت دی پلانت لکلیش انسان ما اکفره سمرلوی کفر اوکو پیل تعجب دی ما اکفره سمرلوی کفر اوکو من ایشین خلقو سوچ خو نکی کنا دسوشینا اللہ پیدا کرده من نطفه دساس کنا خلقو پیدا کرده ام دی فقط درهو ابی خپو پو پہر اندامی پورا کرده لانو پیدا پر رحم کیو او قدره او یا دا هغه قدره چې ملائکه وي چې الله جوړ شو روح پکې واچو زه اوس ویل کې عمر به سمري عمل به څنګه وي شقی به کا سعید به کنه او مرګ به پس باندې دا ټول کاتي فقط دره او دا غزه کې اندازه او شوخه تقدیر د الله ثم السبيل يسره به او تلار د پیدائش اسانه کړی ده یالار د دین دولت مراد ثم اماته نبی الله ملک یې ور بل څوک نه بل څوک دی ولې زیراشی اماته فاکبره نبی الله په قبر کې کی دي انو دا سمره زبردست طریقه قبر نمی ریگه گوری خواه دا سمره دا عزت کار دی کبل سوک دی که نگ دی خو مسلمانان مومنان خوک دی که نالاوی دی پخپلو لاسو بانده قبر که دما و خدل تدی سر غم شو چیر دیرو خلقو تا قبر ملاو نشی چی اغی کم دے کی خودو پخپلے کی خودو کبل چاہتے والکو نو دا اکبر او مانا اغی بیا مفسرین وینا برزخت مراد دی اکبر او مانا برزخت مراد دی خودو را چی غالبا دروازه دادا خواه دنیا کې اکثریت دیده چه قبر تا دی نو دی وجه نه نم واغست خواه پا دی دروازه بانده برزخ تا داخل کی نو دی وجه نه حدیث کی رازی نو حدیث کی خدا غرازی چه کنتو نهیتو کمان زیارت القبور علا فزوروها ما تاسو من اکلیوه د قبرونو د زیارت نه پوی دی چې اوس پوی شو نو اوس د قبرونو زیارت کوي قبرونه مونږ څه کوو تاسو که د خلکو تاریخ قبر څه کوي هغه خو مقبور لذي وینا کنه ګور دا قاعده ده چې ته د چا ملاقات لذي نو دروازه کې بودريږي کنه आवाज بوکي نا په له خو بیا لوی کور دیو کسما کسم کوٹی دی پکی صدی پکی کنا او گواری چسینو دروازی لبازی گواری خوا نو زکا چی ویزه او دعا کوئے ملو تا نو قبر سراؤ دری گئی دا دروازه دا اگا براو دی اگا راو دی نو خستا خبر باوتا اللہ و رسی استا دعا باوتا و رسی خوا نو دی قبرونو تا زکا دروازی وی او زکا وی چی ملاقات کوئے نو قبر لزی دا دروازه دا کنا بس نور د برزخ په حال الله پويږي ذیک چې عقل او فکر کار نه کوي ښا نفاق بره وي ویل ښا ثم اذا شان شرا او پریدینا بیا چې الله وخښي نو ژوند دی به کی ټول کارونه و سره کی کنه د پیدائش نه تر کوم دی پورې ورسېدو کلا یقینا لما یقضی ما امر هرگز ادا نکو دی انسان اغا امر چه اللہ و تکڑیو دمرا خواری اکڑا دمرا اللہ رب العزت او دا اللہ ایسی قدر اونک دا اغا دا حکم ایس پا بندی اونک قم فسولی فینک لم تسولی فلینظر الانسانو پس فکر دیو که انسان الی طعامی دیخ پل خوراکتاں الله وی انسان کزان ته فکر نشي کولی کنه او ته وی چې زنیم خبر زسه خبرومه چې د نطفه ما زه علاقه ما زه پلانې وما الله وی ته نوې خبر نو دین ولای ته خو دې وګوره دې ته خو فکر وکا خو دې ګور انسان سوچ دیو کې انسان د توحید د ذکرې د پاره دا ټول دلایل دي هغه خپل خوراک ته انا سببنا الماء سببا چه مونگ را ورولی دی او با پرا ورولو سران اسمان پا حرکت کرا غلی دی او با کترا وری دلی سم شققنا الارض شقا بیا مونگا سری کلی دا زمکا پا سری کولو زمکا کی حرکت را غلی فانبتنا بیا حبا زرغن کلی مونگ پا دی کتانی وعینبا انگورو وقصبا او سبزی تلکاری وزیتونن خونن ونخلن کجوری وحدائق غلبن او باغیچی ڈکی ڈکی وفاکحتن او میوی وعبن او ورشو مرعاها چمنونا متعال لکم داستاسو دا پیدی دا پارا ولینعامکم او استاسو سارو دا پارا چه تبیا داو نوی چیارا مونگا دا دی نسطا سامیگو اول زان لسر تنده لگو پیدا کو بیا دی سارولا نو دی که مونگ منداو دست کولشو نالاوی متا علکم ولی نامکم ما خود دوارو نبی غم کرده پیدا جات سواخ نو کل چراشی اغا چغا اتوامت الکبرا اغا چغا شپیده یوم ایفر المرء من اخیه دا غروت دا چه تختی بایا و بنده دا خپل رورنا و امی ابیه او د مور خپلنا او ابی او د پلار خپل او صاحبته او د خزینا او بنی او د زامنونا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ده هر بنده ده پارا پا دی خلقو کی پا ده غروز یو جدا حالت تی شأنن یو دیر لوی حیبت تی روب دی یغنیه چه ده بابی پرواکی دار چانا گورو تا ده خدا غا خلقو ده مینه محبت کنا رونو پلار مور بی بی او زامن خدا غا خلقو نو ده مینه محبت خلقو او دې دا غینه تختی دا ولې تختی دا شأنن د سره اوس غم پیدا شخا ولې چیرور سره مې بد کړی دي تپوس برانه کیږي مور او پلار سره بد کړی دي تپوس برانه کیږي نو دې و تختی نو ها کوم په لور تختی تا چې دنیا کې بے پروائی کړی ده کنه نو وز د اخلاصي سلارشته وجو یوم از مسفراتون ډیر مخونه په دولت باندې تک سپینی ضاحکتون خندیدون کی وی مستبشره خوشاله وي او ډیر مخونه په دولت باندې الیا غبرتون پاغي بدلی پرتی تر حقا قطره رسیدلی به هغه تا تورواله اولایک عمل کفرت الفجر دا خلق دی چېو می عقیده د کفر وې می عملونه د کفرو دوالو کې راګي وفا سورې